sírhatnak az ipsik, jönnek az EU-s milliárdok. Esőerdő helyett kősivatag lett a Blaha Lujza térből. Ektomorf. Ez nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, ott van már egy csomó ide. Lebuktatjuk Deák Danit. Egy vallomással kell kezdenem, egy fontos vallomással. Kiadom, hogy megkönnyítsem a lelkemet. Én amúgy, és nem ez a vallomás része, de hogy utálok vezetni. De most kiköltöztem vidékre, nem túl messze, így a Budapest határára. És most, amikor nem kell bölcsibe vinnem a gyereket, akkor mindig megpróbálok... Tömegközlekedni. De... Miért a közösségi teszt eszembe? Valószínűleg elitted az agyat. De most is, ahol lakom, így közvetlen nincs idáig Budapest egyik központjáig, se busz, se semmi, de így átszállással lehet. Így próbáltam olyat is, hogy busszal jövök, aztán átszállok BKV-re, és még gyalogolni kell egy csomót. Kipróbáltam egy olyan kombót, hogy egy ideig eljövök vonattal, és utána átszállok BKV-re. Ez is sokkal hosszabb volt, mint szerettem volna. És ma kipróbáltam egy olyan módszert, amit egyszer már hazafele kipróbáltam, és mondom, hogy vonattal jövök végig, átszállok vonattal, mert nyilván központig nem jön, de rákosan át kell szállni. Alapból olyan fura, hogy 2022-ben még nincs megoldva, hogy a kötött pályás vonat az nagyjából időben járjon. Én nagyon szívesen járnék tömegközlekedésre. Engem nem zavar, egy kicsivel több idő, és kicsivel kényelmetlenebb, de egyszerűen rákényszerítenek az autóra, mert még ha dugóban is állok, akkor is gyorsabban beérek. Sokkal gyorsabban. És akkor megértem azt, aki mondjuk nem szereti a tömegközlekedést, nem akar váltani. De én, aki sokkal jobban szeretek tömegközlekedni, tudnék rajta olvasni, engem is így lebeszél róla a MÁV, meg ilyenek. Egy jó hír, amiről nem hallgatunk el, mint a liberális média, mondjuk, hogy pont egy liberális médiát szemlézünk, de tessék. Igen. Csaker. Szóval elvileg közeledünk a megegyezéshez, dőlnek majd az uniós milliárdok, ahogy arra sokan számítottak is, de ahogyan mondjuk az ellenzék a parlamentben nem számított. Most nem tudom, hogy mit fognak majd mondani, hogyha most kiderül, hogy ugye megkapjuk ezt a pénzt, vajon megtapsolják-e Navracsics Tibort, vagy elkezdenek valami másról beszélni. Azon nem változtat azon a narratíván, hogy még mindig Brüsszel lehet minden. Nem, hát most már meg kell emelni akkor a tanárok fizetését. Ú, tényleg? Na ezzel most mi lesz? Amúgy szerintem nem az összeset kapjuk meg. És tényleg meg kell emelni ezt a tanárok fizetését? Én valami 7000 milliárdra emlékeztem, amit kapnunk kéne, és ez még mindig csak 5000, ami ide van írva. Amiről ugye most előzetesen megegyeztek, de itt még nincsen leütve semmi, még az egy pár nap, még várjuk ki a végét, de elvileg beszállunk ebbe a globális minimumadóba. Úgyhogy hát mindenki kapaszkodjon erősen a munkahelyében. Igen, a Bosch már bejelentette, hogy kivonul. Rögtön egy percre rá reagált a hírre, meg az összes multi. Igen, azt mondták, hogy így most már 5 forinttal óránként drágább a magyar munkaerő, mint a... Egy egész gyártósor 5 forinttal többbe kerül, és ezért inkább kivonul. Amúgy ez rengeteg új adóbevétel is bevétel. Vajon látni fogjuk ezt? Szerinted. Dől majd a pénz. Tudod, hány megafonos lehet még ebből készíteni? Reméljük, hogy legalább 2. Vagy 10-20 új megafonos. Lehet, hogy azért kellett ezt megszavazni, hogy ki tudják fizetni a Győzikét a megafon. De ehhez kapcsolódó a hír. A Győzikét. Még nem tudta ezt a Deutsch Tamás. Nem volt rá Sydney-t egy aut. Egyszer és mindenkor elég volt ebből az arrogáns lekezelő pökhendi történelemből ismert gyarmattartó nyugati felsőbbrendűséget mutató magatartásból. Deutsch Tamás hangsúlyozta, nem kevesebbről van szó, mint egy politikai közösség az Európai Unió családján belüli erőszakról. Márpedig a családon belüli erőszak az egyik legdurvább bűncselekmény. Föl lehetne akkor talán lépni ellene. Szóval, hogyha mondjuk van egy gyereketek, és nem adtok neki zseppénzt, mert rosszul viselkedik, az egy családon belüli erőszak. Nem? Itt nem erről van szó, álljál már ez a hülyeséggel, nem gyerekek vagyunk az Európai Unióban. Ezek. Akkor, és akkor Málta mi? Akkor Málta, mik vagyunk? Akkor feleségek? Vagy ez mi? Hány feleség van? Hány ez egy modern család. Itt van 26 feleség, vagy 26 férj, és így egymást 26 verik. Férj, és kb. 2 nő van, nem? Nem, egy nő sincs. Egy nő sincs? Nem, itt 26 felnőtt férfi akkor van ebben a családban. Tovább megyünk ezen a családban. Vagy akkor 26 nő, teljesen mindegy. Nem mindegy, hát a Orbán az egyik, nem? De mindegyik ugyanolyan nemű. Hát ez a baj. Vágják egymást. Hát ez még nagyobb baj lenne, nem? Igen, történtek olyan mértékben ássák alá a jóhiszemű együttműködést, aminek hosszantható következményei lesznek. Hosszantható következménye lehetne, hogy elfogadjuk a minimumadót és az európai ügyészséget, amit elkezdhetnek tisztulni. Nekik ez nem lenne jó. Az igen, de azt is megnéztük, hogy a milyen választás, EP választáson, kinek mik lehetnek az esélyei, és sajnos nem lehet elindulni párt nélkül. Nem jelenteném ezt még így ki, nem sikerült rendesen utána nézni, nincsenek ilyen egy Google keresésre olyan jó információ. De fel is hívtad őket, nem? Nem vette föl senki. Ha már jó hírek... A végén mindig győz a jó. Így van. Megszüntették a nyomozást Farkas Flórián botrányos roma felzárkóztatási programjának ügyében. Ugye ez egy ilyen, hát nem most... Azt mondja, hogy volt. Mutyi gyanús ügy volt, ezt végigolvastam. Hatházi Ákos fejlentése is... nyomán indult még el a nyomozás. Be is bizonyosodott. Nem eléggé ezek szerint. Ugye volt fideszes képviselőről beszélünk, aki kapott, hát alapvetően többet kapott volna, de aztán 1,6 milliárdra csökkentett a programot. Amúgy nagyon jól hangzik ez a program. Hol van összefoglalva a program? Egy országos munkaerő közvetítő irodahálózat, amely folyamatos és kiszámítható munkát biztosított volna a hátrányos helyzetűeknek, elsősorban romáknak. Hiánypótló. Hiánypótló dolog. Csak van szíve a Fidesz, nem ezt fogja szétlopni. Hát sajnos nem sikerült. Az országos roma önkormányzat autókra, használhatatlan irodákra, bútorokra és egy gellérthegyi villára költötte a kapott pénzt. Hát ez király, és igen. Akkor az 5 milliárd helyett lecsökkentették 1,6-ra a költségvetést. Bár az érintett időszakban Farkas Flórián volt az Euró elnöke, ő nem volt a gyanúsítottak között. Azt mondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elismerte, hogy visszaélések történtek. Ajajaj. De persze nem a Flóri is. És akkor az EU mondta, hogy akkor vissza kéne fizetni ezt a pénzt, és tehát jön a slusszpoén, amellett, hogy ugye ezt a nyomozást megszüntették, jön a slusszpoén. Az 1,6 milliárdot vissza kellett volna fizetni, ebből 1,3 milliárdot mi fizettünk vissza. Az állam vállalta, jó fejem. Te is fizetted, meg te is fizetted, te is ott. Ez amúgy jó biznisz, csinálsz egy ilyen, ellopsz 1,6 milliárd forintot, és 300 milliót kell csak visszafizetni, a többit majd az adófizetők megoldják. Gyakorlatilag finanszíroztuk azt, hogy ellopják a pénzt. Igen. És pedig ez egy tök jó dolog lett volna ez az egész. De miért pont ezt kell szétlopni, amikor egy ilyen fölzárkóztató dolgot? Ez fantasztikus. De mindent szét lehet lopni, Ádám. Jó, erről beszélnünk egy kicsit, mert a Telex megcsinálta szerintem az év egyik legnagyobb videóját. Szerintem mindenki látta már, de nézze meg mindenki az eredeti videót is. Aki Office-on edződött, az lehet, hogy jobban fogja viselni, másoknak meg sok sikert. Jó reggelt, miniszterelnök úr! Felbjönt Nels vagyok a Telex-től. Sokkal néhány kérdést? Nem. Matolcsi György azt mondta, hogy jelentős hitelfelvétel tervez a kormány jövőre. Ember, most jövök ki a templomból. Annyira kellemetlen ez, nem? Szegény, hogy fogja a hasát, hogy ne nőjön tovább. Hát igen, meg nekem nem tudom, az elején is, ahogy mondja, hogy nem. Mondom, nem. Mit veszthetett volna azzal válaszol normálisan? Mit veszthetett volna? De mit tudott volna erre válaszolni? Mármint, hogyha tényleg Orbán Viktor mondjuk éles eszű szónok hírében jár. Azt várom, hogy Orbán azért valami szellemeset, ha más nem tud válaszolni. Igen, lyukat beszélhetett volna a hasába. Két percig kellett volna, amíg eljutnak a kocsik. De most jön a templomból. Miért nem szaladt el? Annyira rögtem volna. De most jött ki a templomból ember. Adjad már, szegény. Na, Istenem. Volt egy komment azon rögtem, azt kellett volna mondani a Fábián Tamásnak, hogy aki nem válaszol, az buzi. Fú, nem tudom, ez olyan kellemetlen, ezt már nem lehet kimagyarázni. Most nyilván majd a megafonosok megmagyarázzák, hogy templom után zaklatták a miniszterelnököt, aki éppen még a Szentlélek még ki se jött belőle. De hát most mit csináljanak? Hát nem válaszolnak neki máshol. Nem az a feelinget, hogy ő a nép szolgálja, nem? Ő egy ilyen uralkodó, aki így most el lett kapva, de amúgy nem kéne leereszkedni a mi szintünkre. Nem azt érzed, hogy az adónkból mi fizetjük őt? Nem ez a feelinget, hogy egy alázatos ember, aki népet szolgálja, és nem csak azt a szűk réteget, akit ki tud szolgálni rengeteg pénzzel? Nekem már régóta nincsenek ilyen érzéseim, és most így visszagondolva amúgy, tényleg nem tudom, mikor volt utoljára olyan érzésem, hogy lehet, hogy már mióta én annyi idős vagyok, hogy a politikával tudok foglalkozni, nem tudom, hogy valamennyire érdekel is. Azóta nem volt olyan pillanat, hogy voltak olyan pártok, akikben éreztem azt, hogy tényleg valami tenni akarás van. De ezek ilyen rövid időszakokra voltak. Fideszben is érezted ezt régen. Én akkor még nem követtem. Három évesen nem különösebben érdekel. érdekelt a Fidesz politikája. De például az LMP meg a Jobbik, most lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni velük, de 2010-ben ő nekik szintén volt üzenetük, meg volt valami ötletük, hogy mit kell csinálni ezzel az országgal. Azóta viszont nagyjából mindenki úgy néz ki, mint hogyha egy üzleti vállalkozást működtetne. Annyira gyönyörű ez a videó, hogy igazából az a, hogy túlellemezzük, csak elvesszük azt a sok réteget, amit így le lehet hántani róla, és két percben ennyi dolgot bemutatni egy országról, egy pártról, egy rezsimről nem lehet. Előre megkaptuk a karácsonyi ajándékunkat valahol. Igen, ez valahol. Tudod, van, amikor vannak videók, amikor... Amikor órákig beszélnek az emberek, és nem mond semmit. Itt két perc alatt gyakorlatilag így szépen egy kapszulába foglaltak annyi dolgot, hogy sírnom kell, és még meg kell néznem párszor. De ha már itt tartunk... Nem tudom, hogy láttatok-e már politológust. Ugye mi a politológusnak a munkája, mondjuk, aki tényleg így megjelenik a médiában. De én úgy tudom elképzelni, hogy ha én politológus lennék, akkor én megpróbálnék egy minél szélesebb képet így bemutatni a közönségnek, hogy mi történik mondjuk a magyar közéletben, politikában, hogy hogyan alakultak ki ezek a dolgok, melyik üzenet végül is mire alapul, mit jelenthet, mire lehet következtetni a jövőben esetleg. A szavazó polgár, az minél tájékozottabban mehessen a szavazófülkébe, minél, aki követni szeretné, hogy mi történik két szavazás között, az minél mélyebben követhesse az eseményeket, és hát ennek megfelelően amúgy egy politológus az tényleg kell, hogy különböző politikusok környezetében jelenjen meg, akkor... Hát igen. Egy politológusról mondjuk nem gondolnám, hogy feltétlenül egy mém oldal is lesz egyben a szakmai oldala. Na de erre a posztra akartunk kitérni egy kicsit. Te látsz rosszul, ez a tér szuper zöld, ugye? Nagyon oda mondott Deák Dani. De, tessék Csoki, neked hoztam. Ezt is ma találtam a Metropoltban. Kősivatag lett a Blaha szuper zöld tér helyett. Tessék, úgy látszik ez most egy újabb dolog. Ugye felújították a Blaha Lujza teret. A megugrott felújítási összegből 14 évig futna a karácsonyi díszkivilágításra. Vajon milyen ez a Blaha Lujza tér? Gondoltuk, hogy ha már nincs messze, akkor magunk is utána járunk, és megnézzük, hogy Deák Dani vajon félrevezetette minket, meg alapból érdekelt, hogy fog kinézni, úgyhogy... Hát, hogyha tényleg ilyen, ahogy Deák Dani bemutatja, akkor itt valami nagyon elromlott. Úgyhogy egy olyan dologgal kísérletezünk, ami most van itt először, de még reméljük visszatér. Helyszíni riporttal jelentkezik. Ha jól van ez így. Szóval, megérkeztünk a helyszínre. Ez a része még ugyanolyan szerintem, mint amilyen szokott lenni. Tudom, hogy ez nem a Blaha Lujza tér, de lehet volna még mit helyre rakni. De amúgy nézel csak arra. Majdnem olyan, mint hogyha valahol így Európában lenni. Hát, nagyon. Mármint, hogy Kelet-Európában? Itt ez már olyan, mint hogy Isztambul. Nagyon elszállnánk és azt hinnénk, hogy nagyon nyugodt vagyunk, akkor Blaha Lujza tér egy szimbóluma volt annak, hogy nem azért. Még Budapest szívében is van egy kis kelet. Most már vannak zebrák is itt. Igen, de mégis a fő közlekedési vonal az a föld alatt. Amúgy érdekes, hogy megcsináltak volna, hogy az aluljárat is felújítják, de olcsóbb volt zebrákat csinálni, nem? Hogy ne kelljen, hogyha tényleg annyira irtozó lettől, mert nem a legszebb, akkor megoldották, hogy ne kelljen lejönnöd, ha nem akarsz. Igen, hogyha nem akarod megkéseltetni magad mondjuk este. De azt is lehetett volna, hogy felújítják ezt a részt is. Ha már a Blaha Lujzát felújítják, akkor akár a Blaha aluljárat is fel lehetett volna, de az ilyen messzire nem menjünk, nem? Eljött az igazság pillanata. Amúgy én meglepődtem, hogy kész lett. Én azt hittem, hogy még nagyon messze vagyunk tőle, de ezek szerint... És lám, a zöld Blaha Lujza tér. Ha, figyelj, zöldebb, mint a Szél Kálmán, mert ott aztán tényleg csak beton van. Én azt hittem, hogy ott is lesznek fák. Volt az előzetes ilyen terv, és abban nem így nézett. Igen, most tekintsünk el attól, hogy tél van, és valószínűleg nem lesz lomba fákon. Azt mondja, hogy vannak ilyen székek. Itt ugye parkoló volt régen. Ahhoz képest, hogy ez volt a legnagyobb retek Budapesten, ahhoz képest tényleg rendben van, de ahhoz képest igazából bármi rendben lenne. Budapestiek átlagos hangulata. Vagy várj, a másik legalább vidám? Hihi! Ez is ilyen gonosz, nem? Nem igen, ez pedig a vezetőink átlagos hangulata. Ja, amúgy tényleg, hogyha visszaemlékszünk, azért itt egy ilyen büdös nagy, teljesen kihúgyozott zöld rész volt. Meg ott ilyen szemetesek voltak mindig. Igen, és ilyen és borzalmas hányás húgyszag volt. Az még most is lehet. Viszont ugye nyilván nem lehet 40 éves fákat ültetni. Úgyhogy azt még meg kell várni, amíg ezek megnőnek. És akkor valószínűleg sokkal jobb lesz itt a klíma, mint amilyen ezelőtt volt. Nincs ezzel gond. Már össze van firkálva, nézd meg. A liberális csürhe már járt is itt. Ezt muszáj volt elmondani a bazmány. Hogy... Ezt adom. Ide le lehet ülni, megenni valamit, amit elvitelre megveszel. Itt hogyan beszélgetsz kivel? Itt elnézünk, akkor még egy ilyen történelmi helyszínt is megnézhetünk, amit már kívülről felújítottak, de hogy itt indult a csokival a videós karrierünk. Annó még itt ebben egy olyan dolog volt, hogy műszi. Ez amúgy, ez fullos, hogyha itt lesznek ilyen kiülős részek, akkor ez kapott egy új központot Budapest a nem tudom, 8 másik mellé, ez is. Itt egy pláza is, egy ilyen kicsi pláza. Sikerült megugraniuk egy dolgot, amit lehetetlen volt nem megugrani, jobb, mint eddig. Mondjuk itt lesznek kávézók, meg éttermek, akkor ez sokat fog dobni. Nézd! Ádám! Na, egy dolog, amire mi se számítottunk. Van erről egy külön videónk a nyilvános WC-kről Budapesten, ezt mindenképp nézzétek meg. Egyik legjobb 6 lépés videó. Oké, hát ez egy őre körbe lehet húgyozni. Semmi? Az anyádat. Minek? Érted, megnyitod a blahát, fölépíted ezzel, nem tudod ezt? Hát miért? Még nincs bekapcsolva. Miért nem tudták bekapcsolni, ha már? Tessék! Kösz karácsony! De miért nem kapcsoltad be? Pov Dag Dani képet készített blaháról. Bocs, hogy már nincs mikrofonunk, lemerült ez a szar. Ez biztos, hogy az? Aha. És vidd el. De Dag Dani hitelesen tájékoztat minket arról, hogy az felújított blahalújzatére nincs egyáltalán semmi zöld. Csak nem csak át. Ez egy csodálat. Oh-oh. Annyi fa. Ott egy. Meg még egy... Ezt meg tudja a Deák. Meg még egy dolgot elfelejtett talán így időjárással vonatkozóan. De ezt megkérdezünk egy erdőmérnököt, mi a vélemény erről. És akkor itt vágy be, nem tudom, mit mondtam. A közhiedelemmel ellentétben a lombhullató fajoknak nincsen lombkoronájuk. Így nem látszik ez a sajátos zöld lombszínezetük. Sajnos ilyenkor. Csak az örök zöldeknél, amikből most sokkal kevesebb van. Megtaláltuk miniszterelnök úr, hol szabadja magára az öltönyöket. Sokkal itt az ektomorf, most örülsz? És ez miért jó? Engem nem érdekel az ektomorf, nem tudom miért akartad ezt berakni. Nem, csak... Ott van egy hete az ektomorf. Az volt a téma, hogy ugye volt a zenéről, hogy itthonról még senki nem futott be külföldön. Beszéltünk erről az előző héten, és akkor reagálni akartam, egy csomó kommentről elkezdték sorolni a zenekarokat, akik befutottak külföldön, és ez nem a zenekarok ellen szól. Mondták a Moogot, az szerintem tök jó zenekar. Mondták az Ektomorfot, és egy csomó más zenekart mondtak. Tudom, hogy szeretjük magyarként azt hinni, hogyha valakiről külföldön is fellépett, vagy egy nagyon kicsi karrierje volt külföldön, az befutott külföldön, de higgyétek, ha valamilyen magyar zene tényleg befutott volna külföldön, akkor nem kéne emellett érvelni, mert azt mindenki tudná, de hogy megnéztem az összes zenekart, amit írtatok, hogy befutott külföldön, hogy mondjuk a Spotify-on mennyien hallgatják őket, és Magyarországon sem lehetne megélni ennyi hallgatottságból. Szóval külföldön befutott zenészek, azok több millió hallgatójuk van. És akkor mondjuk tegyük fel Svédországnak az, hogy a Tobló be van futva, nem kell bizonygatni, és ő sem a legnagyobb mainstream, és őt mondjuk 15 millióan hallgatják havonta. Hogy mondta Orbán, merjünk kicsik lenni? Azt ő mondta? Nem. Azt Gyurcsány mondta? Nem. De valószínűleg lenne olyan zenekar, akit be lehetnek külföldön is futtatni, lenne olyan zenész, de ehhez nagyon sok akár állami segítség is kéne, egy olyan szemlélet valószínűleg, ami segít egy kicsit ellensúlyozni azt a óriási amerikai ellenszeret, hogy mindent onnan hoznak. Például valakinek már sikerült, az Dél-Korea. Ők erre nagyon ráálltak, hogy a zenét, a kultúrát, azt nagyon-nagyon nyomatták, és egy évtizedig építkeztek rá, és most már egy dél-koreai zenekar az egyik legnépszerűbb a világon, de nem csak zenében vannak így. Szóval dél-koreai szemléletet át lehetne venni, de addig sajnos nem biztos, hogy itthonról befut bármi. Én nem gondolom, hogy csak ez a megoldás, mert hogyha megnézed, az Ózon se valami iszonyú román-moldáv 10 éves politikai építkezés után futott be. De azt nem gondolom, hogy az sem befutott, hogy volt egy ilyen virális számuk, ami már félig inkább mém szám volt. Hát igen, de hogyha a többi száma... De még ilyet sem hoztunk szerintem, hogy egy számot mindent hallgattak a világon. De hogyha a többi száma is jó lett volna, akkor, vagy lett volna még 3 jó száma, akkor lehet, hogy ki tudott volna lépni a nemzetközi porondra. De valószínűleg amúgy ki lehetne lépni nemzetközi porondra, és még csak nem is feltétlenül, hát jó, valószínűleg ahhoz már angolul kéne szövegeket írni, bár nem is feltétlenül teljesen. Ha valakit itthon is mennek a legtöbben, az sajnos nem világhírű. Kit írnak, a Csonkapicit meg az Idolút? Az internet segítségével valószínűleg egyszerűbb lenne, mint valaha, de közben pont a megnövekedett verseny miatt valószínűleg nehezebb is lenne, mint bármikor, de reménykedjünk, hogy még ez meg fog történni, hogy még az életünkben egy magyar előadó az mainstreambe kerül külföldön, szerintem nagyon menő lenne. Van egy ilyen hír, csak előre szólunk nektek, mert most jönnek a karácsonyi céges bulik, és volt egy ember, aki kerülte a céges bulikat, nem volt szórakoztató, és ezért kirúgták. Szóval ezzel nem árt számolni. Itt elolvastam, hogy ilyen megy a pereskedés, felajánlottak neki pénzt, de még több pénzt akar. De hogy úgy van leírva, hogy olyanok voltak itt a céges bulik, hogy ilyen emberekeket együtt aludni, ittak, szexeltek állandóan, meg ilyenek, ami... Mi volt ez a cég? Nem tudom, de nem tudom, ezek a céges bulik, azok mindig ilyen érdekes dolgok, hogy na, ott nem érdemes leégetni magad, nem? Hát nem érdemes. Aztán kérdés, hogy sikerül-e nem leégetni magadat. Nem tudom, mert ez is azért változóak, attól függ, hogy milyen a környezet. Azért egy ilyen családiasabb munkahelyen valószínűleg nem. Ez alapján fognak akkor téged berakni valamelyik fiókba, hogy mennyire rúgtál be a céges bulin. Mindig van olyan... valaki, aki nagyon berúg, nem? Meg valakik, akik összesmáronak, és lehet majd pletykálni. Vagy gondolom, ez ilyen nagyobb céges bulikon van, ilyen multiknál, meg... Én mindenféle helyről hallottam már ilyet, de a multiknál mondjuk, ahol sok a fiatal, és egész évben így iszonyúan dolgoztatják őket, és akkor kijön a feszkó a karácsonyi bulin, meg hogyha fiatalabb alapból a társaság, akkor nyilván több ember lesz, aki be fog rúgni, de amúgy az ilyen szempontból meg jobb is, nem? Mert akkor nem az van, hogy egy valaki nagyon berúg, és akkor, hanem mindenki erre számít, hogy akkor úgyis ilyen erező a hajam. Korpás bajszú főnökök rácsapnak a fiatal cég seggére. Hát nem tudom. Ez érdekes, ezek a céges bulik. Remélem, hogy nem kell majd szétfeszengeni magatokat, hogy írjátok, van, akit feszengeni szokott, de jó esetben nézem, megtaláltad már azt a pár embert a cégnél, akik normálisak, és nyilván majd ők nem mennek el a bulira, de... Egy nagy cégnél nem biztos. Amúgy én mindig adtam volna, a minisztériumban sose volt egy normális ilyen céges happening, mert ugye nem tudom, eleinte akkor volt a Covid, utána nem tudom, milyen megszorítások, meg minden, úgyhogy soha nem volt egy rendes ilyen ismerkedős buli, ahol így tényleg így megtudod, hogy kik azok, akikkel együtt dolgozol, hanem csak akikkel tényleg munkaügyben találkozol, azokkal tudod tartani a kapcsolatot. Meg régen amúgy volt még így csinovnyikként, azt nagyon irigyeltem, köztisztviselők napja, talán ez volt a neve. Volt egy nap, minden csinovnyik letette a munkát, és akkor elment egy ilyen nagy rendezvényközpontba, és akkor ott bulizott, meg voltak versenyek. Állami szférában minden péntek egy bulinap, nem? Hát csak déltől, mert előtte kávézni kell. Szóval mindenki mondja el a karácsonyi bulira, én nem mindig mentem el ezekre a céges bulikra, és nem is voltam népszerű a cégnél. Mondjuk nem biztos, hogy csak emiatt. Érted, ez olyan öngerjesztő, hogy egyszer nem mész el, vagy annyira nem vagy beilleszkedve a cégbe, nem találtad meg az embereket, akkor utána még kevésbé van kedved elmenni erre, és akkor lesznek az emberek, akiknek mindenki a barátja, meg leszel te, akit senki nem szeret. Tudod, mi a legkellemetlenebb? Hogyha van ilyen húzás is, hogy mindenki húz valakit, hogy ajándékozom. Olyan van még a céges bulikban? Az MVM helyébe kibocsájtanék ilyen ajándékkuponokat, és akkor lehet venni a... Rezsikupont, és akkor be lehet váltani mondjuk 20 000 gáz. A gázszámlán, hát 20 000 nem tudom mennyire elég, de hogy mégis adtál valamit, de azt tudod, hogy ezt a kupont már kitalálták, és rá van írva, hogy Magyar Nemzeti Bank. 20 000 forint. Jó, de nem lehet még... Matolcsi aláírta. Érted, ez az ajándékupon az egy érdekes ilyen dolog, hogy mégse pénz, de közben az csak még de nem kösz, kösz egy masnit a 20 ezeresre. Arra biztos szükséged lesz az MVMS kupon. Az nincs, az Isten, ezt nem tudod elkölteni majd. Január, február, március, áprilisban. Szóval szerintem ez fantasztikus ötlet. De és mi van, hogyha valaki... Hogyha valaki nem fűt gázzal. Az MVM-nél van már az áram is, nem? És a tűzifa is. Minden ott van. Valakinek adsz egy MVM kupont, és tűzifával fűt, és ott fog állni, hogy ha már kösz. Kupon, használjátok a Focus kuponkódot. Hogyha olyan társaságban vagy, akikkel, szerintem ez a konklúziója ennek az egésznek, hogyha olyanokkal kell lerészegedned, és henteregni, meg a tenyeretekbe hányni, akikkel nincsen kedved, akkor ez mindig egy szar karácsonyi buli lesz. Ha viszont olyanokkal, akikkel meg jóba vagy, meg van kedved, akkor még igazából mindegy, most lehet ajándékozni is, enni is, és lehet irgalmatlanul berúgni. És amúgy most jött be a hír, Orbán Viktor bejelentette egy rendkívül dolgot, de ma már sajnos nincs rá időnk. Tényleg? Tényleg. Tudod, egy kis... Szerinted holnapig fog várni cliffhanger... bárki. Igen. El fogják olvasni. Nem majd rámennek a honlapokra, azt elolvassák maguknak a híreket. Már rá vannak szoktatva a 30. rész után, hogy lustán csak berakják, és a fülükbe mondjuk a hírt, és megrágcsáljuk nekik, megemésztjük nekik, és ilyen, ilyen fél információkkal teletűzdelve, véleményesen, így, hát van egy kis igazság magja az egésznek, de elmondjuk, hogy mit kell gondolni. Szóval... Amúgy tényleg vannak, akik így értesülnek mindenről, hogy nézik a Yesit. És miért a Yesit? Miért nem te? Lehet, hogy van, aki úgy... Az nagyon mély lenne, hogyha valaki innen... Inkább nézzétek el ezt. Meg azért, mert mi szerintem... Elrontottad, most kezdjük újra, csak adok még egy esélyt. Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett, de sajnos erre már csak holnap lesz időnk. Olvassátok már el, addig, ne csak innen... Mert holnap... Ne csak innen értesüljetek. Így kell folytatni a mondatot, folytasd légy. Mert holnap mi újra itt leszünk. És ti... Itt lesztek? Addig olvassátok. Nem, már. Nem. De majd olvassátok. Nem.